i una setmana més el rock de la línia de front a Ràdio 77. I ja era hora de que, després de molt de programes, xerréssim dels grans Cortatu, que han donat nom i sintonia en aquest programa. He decidit fer-ho d'aquesta manera, ja que no volia fer el primer programa, ja que no vull cagar-la amb ells, perquè són uns... se mereixen no cagar-la amb ells. Per tant, voldria començar fent sonar un de les cançons que varen posar a la maqueta que varen tenir junt amb Cicatriz. Com va sonar la cançó Mierda de Ciudad. Aquesta cançó va ser molt bona, ja que feia referència a la vida de ciutat que se podia viure a qualsevol ciutat cèntrica, com ara podria ser Palma, Barcelona, Madrid, és a dir, ciutats en què, tot i ser molt gran, sempre hi ha el mateix, sempre hi ha la mateixa gent i sempre hi ha els mateixos problemes, tant sigui per part de la policia o per part de la societat. I res, aquí teniu Mierda de Ciudad, que fou una versió de Business de la cançó Drinking and Driving. We'll be right back. com no, la versió de Business Drinking and Driving. I molt necessari és xerrar de Cortatu, ja que si no fos per ells no hagués hagut mai, no hagués aparegut de la manera que va aparèixer l'esca tant l'estat espanyol com els països que el fan integrar. Gràcies, ells sempre han tingut una clara... Bé, que sempre els ha llegat l'esca i sempre ho han demostrat. En temazos com El último ska de Manolo Rastaman. Aquesta cançó es pot trobar al disc, el primer disc, bueno, el primer LP que ja fos tret per Sonyua, de Cortatu, anomenat Cortatu. important va ser quan després el 86 tragueren el disc A Frontline Compilation. Va ser un recopilatori de temes que s'havien assajat i s'havien tocat a concerts al mitjà de 80. Va ser un dels discos amb major èxit que va tenir, ja que hi contenia la cançó de Sarri Sarri, un clàssic de l'esca. Aquesta cançó xerra de la fuga de dos presos d'ETA d'una presó basca. I aquí teniu Sarri Sarri. Aquest disc també s'ha trobat la cançó Zu Atrapa Tu Arte, un himne de la joventut basca d'aquells temps, dècada quan el Jaco i la delinqüència juvenil estava entrant d'una forma molt important a tot Espanya. Zure zakarean gertatzen dena begi besten arazoak dira. Gazte bat droga zitzen da, atrakoak iketa terrorista bat. Denak, denak paperetan daude, zu, zu atrapatu arte. Iburrez madarikatua, ez duzu inoiz ez erugertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Iburrez madarikatua, ez duzu inoiz ez erugertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. El disc, aquest disc, també s'hi trobava la cançó Don Vito i la Revolta del Frenopático, Nicaragua Sandinista, Desmond Tutu, A la Calle i la Línia de Frente. Llavors, totes cançons que emblemes, és a dir, hi ha molta gent que entén aquest LP com un dels millors, o el millor sense remordiments de dir-ho, del grup. I com ja he dit, també hi ha la cançó Don Vito i la Revolta del Frenopático. ¡Revuelta en el fenopático! ¡Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo ahorcado por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. ¡Mañana sol! El hombre del tiempo les va a tocar. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo para haber jugado al telediario. Y todo para haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. Mañana sol i buen tiempo. Dins aquest disc també hi trobem temazos com per exemple Nicaragua Sandinista. No faré una explicació de què vol dir la cançó perquè ja ho diu ella mateixa. Despierta, dispara, un gringo en tu casa. M'agradaria dedicar aquesta cançó als que van de sandinistes i no tenen ni puta idea. Estimats ciutadans de Palma. El pròxim disc que hi hagué de Cortato fou Colpez Colpe, que vol dir golpe a golpe en castellà, cop a cop en català, millor dit. Fou un disc que sortí de Cortato ja pel 88, és a dir, quasi en tanta la dècada dels 90. I en aquest disc hi troben cançons on ja es definia l'estil del futur grup Neugorriac. I aquí teniu Colpez Colpe, la cançó que li dona nom al disc. I bé, aquí teniu, Colpez Colpe. Aquest disc ja se començaven a donar a conèixer la faceta hip-hop dels germans Muguruza, que també estaria present tant de Neugorria com a futurs projectes de Fermín Muguruza. Go! I el 1988 arriba el disc Azkenguda Danza, en català El darrer ball de guerra. Aquest va ser el seu darrer àlbum, el seu darrer LP, que va ser un LP doble, en el que s'hi troben cançons grandioses com, per exemple, Mr. Snow, Entre sus amigos los humanos, La línea de frente una altra vegada, però una altra versió, vull dir, Sospechosos, A la calle, La familia Escariote, molt gran aquesta cançó, Desmond Tutu, Jimmy Jazz, Zu atrapado arte una altra vegada, Tatuado, Nicaragua Sandinista, Hay algo que va mal, l'últim es que Manolo Rastaman i Golpez Golpe una altra vegada. Un disc de acomiadada del gran grup basc. I sabreu qui són The Clash degut al seu, a la seva gran cançó de London Burning, o Should I Stay or Should I Go, grans temes que els han catapultat cap a la fama del punk rock i fent los pioners. Aquí teniu el tema de Jimmy Jazz i ara entendreu per què acaba aquesta posada de cançó. Com no, ja toca la versió de Cortato, Jimmy Jazz. Sí, la família Escariote. Com un saurea.

cabeza rapada era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que he amado, en tu cabeza rapada llevas tatuado. Aquesta cançó es titula Cultura. Qué aburrimiento, qué tontería, tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros, mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Com haureu pogut imaginar, aquesta cançó es diu Sospechosos. Un dels següents projectes de Feminismo Bruza, el cantant de Cortatu, va ser Negu Gorriak. Se podria dir que va ser l'únic que va seguir en la carrera, bueno, en la trajectòria musical de Cortatu. I aquí teniu un gran tema dels mateixos Negu Gorriak, Colore Vicia. Thank you. Anys després es dedicà a la música més electrònica, mesclada amb els gèneres que ja hi homenatjat, com podrien ser el reggae, el ska. Jo aquí tenia el so d'una actuació en directe al Mercat de la Música Viva de Vic el 2001. Amb el seu nou grup, bueno, que en aquell moment era el seu nou grup, Fermín Muguruza, Dub Manifest, i la seva cançó Puzka. I amb aquesta cançó m'agradaria despedir-me del programa aquesta setmana del Rock de la Línia de Front. Fins la setmana que ve. No. Education is a must, and if you know say Babylon about the dust. You know the fall of the most high jives where I like put I like trust. Yeah man, them can't fool I like with the destruction in all the media. Forward ever, backward never. Aye. Who's controlling the media? And who's controlling what the youth them taking in ya? Tell the youth them fi stop watch the devil vision and step to Africa, that a the Rasta man mission. Me say, who's controlling the media? And who's controlling what the youth them taking in ya? Tell the youth them fi rise up in a the summer Gideon and reach to Africa, fulfill the Rasta man of plan. Me say Zion is for those who stand tall, and Babylon is for those who are fallen. Me no want fi Tanya too long. Me no want fi Enoch start crying. They have to open up me ears and listen, Jah Jah call. Yes, repatriation is for one and for all. But if you're a pretender, when time come you are gonna start taken over by vanity and by material. Me say the whole of it have a boom up with one lightning ball. But who's controlling the media? And who's controlling what we are taking in ya? Tell the youth them fi stop watch the devil vision and step to Africa, that a the Rastaman mission. Me say, who's controlling the media? And who's controlling what the youth them taking in ya? Tell the youth them fi rise up in a the summer Gideon and reach to Africa, fulfill the Rastaman plan. Me say, crucial we crucial for the youth them of today. Come on, pick up the microphone and lead the youth them astray. Walking and we talking pon the King's highway. Man, we trending Mount Zion highway. Higher than the general, Rastafari no partial. Non-respecter of persons, he's the higher field marshal. Keep on the wrong side of the king, your life ain't up on critical. To keep while I in this in German is detrimental. But me say, who's controlling the media? And who's controlling what we are taking in ya? Tell the youth them fi rise up in a the summer Gideon and step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Me stop taking in the crap from the media. Rastafari should be controlling your interior. Can't you see the way them a judge you from what is on your own? But Jesus Christ as he shall judge you from within ya. Why you burn up the crack and the gun will come for you up the scene ya. Every individual fi turn up and join the Santina. Rastaman fi gather the people who have been so inspired to fulfill the Rastaman mission and reach a place of desire. Revelation is fulfilling, it shall be revealed now. Babylon foundation shake, they shall all tumble down now. Just like in the prophecy, yes, in the days of old. Touch your music, it tear down the walls of Jericho. Who's controlling the media? And who's controlling what we are taking in ya? Tell the youth them fi stop watch the devil vision and step to Africa, that are the Rastaman mission. Listen, who is controlling the media? And who's controlling what the youth them taking in ya? Tell the youth them fi rise up in a the summer Gideon and reach to Africa, that are the Rastaman plan. Listen, Zion is for those who stand tall, and Babylon is for those who are far. Me no want fi Tanya too long. Me no want enough start, man. Me have to open up me ears now. One listen, judge our call. Yes, repatriation is for one and for all. But if you're a pretender, when time come, you are gonna start taken over by vanity and by material. The whole of it have a boom up with one lightning ball. But who's controlling the media? And who's controlling what the youth them taking in ya? Tell the youth them fi stop watch the devil vision and reach to Africa, fulfill the Rastaman plan. That's taking in the crap from the media. Rastafari should be controlling your interior. Can't you see the wicked man judge you from what is on your own? But yes, suspicious he shall judge you from within ya. To play every night and day. Yo go yo, yo go yo way. Four corners of the world sending a conscious message to the people. Murray man said that, you know? Yeah man. Yo go yay. Yoga, yoga, yoga. Yoga, yoga, yay. Reggae music from the world, it's half to play. Again, with the yoga, yoga, yoga. Yoga, yoga, yay. Reggae music from the world, it's half to play. Again, yoga, yoga, yoga. Yoga, yoga, yay. Reggae music from the world, it's half to play. Again, with the yoga, yoga, yoga. Yoga, yoga, yay. Reggae music from the world, it's half to play. In a France, and me say in the UK. area, everybody invite me. Say from all over, me ear tops and mid-range and the bassline speaker. Everyone, them a dance on the corner again. We play the reggae music from night till day. Now watch how come they and call it weather. Jam rock, jump where the thugs and camp at. 2 pound a weed in a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. Your girlfriend contact some boy, not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start chopping. We dip in file long and it a be trapping. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get chopped like a bad habit. Son of a da post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Be a ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So why even no one if you with me? To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with them. Them down to nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock blocks at them a lock rocket. Them will pull you up a current like a shock socket. Them will run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds I broke back ratchet. South side, north side. East coast, west coast. Yo! Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Notes d'actualitat, un programa de Ràdio 77. Bona tarda. Avui, Notes d'actualitat, estrena una nova companya a les zones, l'Helena Llompart, que ajudarà a fer possible aquest espai radiofònic. Com és habitual, la Mariona Pérez ha col·laborat en la compilació i redacció dels articles i que avui vos parla és en Francesc Aparicio. Per desgràcia, però, no totes les notícies d'aquesta setmana són tan positives. Els ciutadans d'aquesta terra no ens salvam de les accions ruïnoses del govern, ni per Pasco. I és que la màquina trituradora de Rajoy, Bauzá i companyia no tanca per vacances. Tampoc ho feim nosaltres. I és que l'actualitat ve massa tapeïda com per donar treves. Però no blasfemeu que has pegat. Setmana Santa, temps d'austeritat, de juni, abstinència i devoció. poden estar tranquils els devots, que amb el nou pressupost del govern central, tots aquests sacrificis propis de la Pasqua s'allargaran per la resta de l'any. Vere únic quo vadis? Oh, quin clàssic. Jo no sé vosaltres, però cada cop veig més clar que els orígens del cristianisme venen d'un moment com el nostre, de crisi. Jesús era un comunista, un hippie que va morir pels seus ideals, el més pur estil Gandhi. Esperem, però, que de Gandhi no se'n faci negoci disfressat de religió. Plora mi, do, la mort d'un màrtir de la llibertat. No oblidareu que som a Setmana Santa. Les banderes a mitjan pal de les institucions balears vos ho recordaran. Quo vadis? Va demanar Déu a Sant Pere, i jo plantejo la mateixa pregunta a José Ramón Bauzà. Quo vadis? On anam? On ens pretén dur? Sembla que ens embarcam en un viatge a través del temps. Sí, si bé no som a Jerusalem, ni a l'any 20 després de Crist, aquí també tenim màrtirs cada dia per defensar els seus ideals. Amics, la missió d'avui té algunes coses en comú amb els processons. Cau en Setmana Santa i a més d'un despertarà el plou en passar. Banderes a mitjan pal per ordre del PP d'ahir a diumenge. Diari de Balears informa. Torna l'estètica supeditada a la religiositat a les façanes de les institucions. Executiu, Parlament, Delegació del Govern, Consell i Cort s'han posat d'acord perquè totes les banderes oficials onegin a mitjan pal des d'ahir, dijous sant, fins diumenge a les 12, Pasqua de Resurrecció. L'acord inclou la bandera d'Europa. Aquest costum, que va quedar abolit per l'esquerra la legislatura passada, torna a tenir la màxima vigència amb la recuperació del poder per part del PP. La religiositat impera en el PP fins al punt que el balcó del consolat s'hi ha instal·lat una palma beneïda del diumenge de Rams. A l'esquerra no li ha fet gaire gràcia que retorni les banderes a mitjan pal, però les diferències entre dreta i esquerra tornen a passar per la religió, com en tantes altres èpoques democràtiques i no democràtiques. Durant el franquisme, la Setmana Santa era estricta al màxim. El cinema només es permetien pel·lícules religioses. La televisió era plena de processons i s'exhortava la gent a fer dejuni i abstinència. La laïcitat havia avançat a Palma en els darrers anys, però l'antiga tradició de les banderes postrades en senyal de dol s'ha recuperat aquesta Setmana Santa, en què el PP té la presidència institucional del govern, el Parlament, el Consell i Cort. Fins i tot a la delegació del govern han col·locat domassos per posar la façana a tom les processons. De moment, l'esquerra no ha mogut cap tipus de debat per aquesta qüestió, defensant la laïcitat de les institucions públiques. La Constitució espanyola estableix la separació entre l'Església i l'Estat, però admet una especial relació amb l'Església catòlica. El debat religiós és molt sort a Balears, però s'explicita en temes tan xocants com la baixada de banderes a mitjan pal. Albert Capoguiló publicava ahir un interessant article a Seixant.cat, titulat «Han arribat els temps en què tot val», on reflexiona sobre la política econòmica de l'executiu de Mariano Rajoy, arran de la presentació dels pressupostos de 2012. Diu així. Aquesta setmana, José Ramón Bauzá i Mariano Rajoy s'han reunit a Madrid per establir els pressupostos que aniran destinats a les Balears. Bauzá ha tornat a les mans més que buides per la reducció il·legal que ha establert Mariano Rajoy de 190 milions d'euros, il·legal per haver estat aprovada en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears pel Parlament. Reflexiona-me, si us plau. L'actual govern estatal i autonòmic, que tant intenta fer-nos veure que estan defensant el seu programa electoral, cada dia aconsegueix incomplir-lo, més i més. Després de la pujada de l'IRPF al sou dels espanyols, ens estan quedant cada cop més secs. La pujada ha estat exagerada. Sí, a part d'això, tenim en compte que els funcionaris que tenen el sou congelat ja ni en parlem. Per altra banda, l'estat de Rajoy ha aprovat l'amnistia als fraudulents d'Hisenda. Amnistia per persones que haurien d'estar entre reixes. I el que se'ls ofereix és el blanqueig dels seus milions, aportant a l'estat tan sols el 10%. El govern espanyol calcula que apareixeran 25.000 milions d'euros, dels quals el propi estat no tindrà 25.000. Persones com en Mates tenen l'oportunitat de legalment blanquejar diners mentre que es guanyen la vida legalment se'ls augmenta el que ja han anomenat IRPF. Per altra banda, tenien la Casa Real. L'aportació de l'Estat aquesta només s'ha reduït un 2%. Si tot això sumam l'intent fracassat d'augment del sou d'un 25% de l'equip de govern de les Balears, sembla que cada dia sigui 28 de desembre, Dia dels Innocents, pels Balears. Encara, en tot això s'ha d'afegir la societat que es queixa per l'augment dels robatoris. El govern ja no només incompleix programes electorals, sinó que incompleixen estatuts, descaradament en contra de la justícia. Mentrestant, perdonant fraus, repartint diners amb els rics i ens llevam el que menys entenen, democràcia o monocràcia. Com va dient entre els ciutadans, dobles n'hi ha, però els que tenen tots són els mateixos. Junts som creadors de la nostra ciència, si és que el desgavell viu per excel·lència. Tanta arrogància ens fa perdre la paciència, nosaltres t'escupim però amb elegància. I som cançons, només cançons, deixades afilades, destinades a trencar el missatge, maquillatge, l'estafanària i l'arte, l'arrel d'aquest miratge, on ara som tu i jo. Elías Polonich s'ha sumat a la campanya Enllaçat per la Llengua amb una cançó que s'anomena O José Ramón. En la cançó, que és una versió de O Jennifer dels Catarres, es converteix la Jennifer en José Ramón. Això sí, en lloc de ser una declaració d'amor, com en la cançó original, el nostre president se li dedica un cant a la resistència per la llengua, la cultura i la terra que ell apunyala constantment. En un comunicat de l'Institut, informen que el grup de cantants i intèrprets hem estat únicament alumnes amb iniciativa pròpia i l'enregistrament va tenir lloc en el temps d'un esplai. El nou enregistrament és també una mostra de suport a Elías Marratxí, el qual la conselleria amenaçava d'expedientar quan, entre alumnes i professors, versionaren la cançó Illes dins d'un riu, del meu penya. Però des d'ahir, dijous 5, ja circula per YouTube un nou vídeo de l'Institut, on es pot llegir Elías Marratxí no recula i no ens farem enrere. En aquest darrer enregistrament, els professors apareixen amb les boques tapades per tires de tela quatribarrada. No fos cosa que se'ls tornés a inculpar de manipular i adoctrinar els alumnes. I al llarg de l'Institut, que ja havia estat retirat dues vegades per l'Ibisec, torna a lluir a la façana del centre. Perquè resulta que ben poc està servint l'intent de la Conselleria d'Educació d'esclafar aquest moviment de protesta en defensa de la llengua, que cada vegada pren més força. La mateixa directora general, Mercedes Celeste, digué textualment sense pels a la llengua: no serà tan important la forma administrativa com realitzem les actuacions, sinó com d'important considerem que en això cal actuar. Evidenciant, per tant, que la voluntat d'erradicar qualsevol resposta popular en prou del català passa per damunt dels tràmits administratius legals. I, efectivament, la setmana passada, en plena jornada de vaga on els instituts estaven mancats de personal, la conselleria ja envià, sense absolutament cap base legal, treballadors de l'IBISEC perquè retirassin els llaços. Però els llaços ja tornen a presidir les entrades dels instituts, sense immutar-se per les maniobres brutes que els intenten eliminar del mapa. A més, de llaços ja n'hi ha per tot. Aquest dimarts, un grup d'estudiants de la UIP aconseguiren penjar-ne un de ben gros al bell mig de la façana de la Conselleria d'Educació. La imatge ha recorregut burlet a les xarxes socials, perquè per no desacostumar el personal, allà no li permeten quedar-se gaire estona a l'edifici. L'iniciativa ja ha sortit, però, de l'àmbit estrictament educatiu, com demostra el despertar enllestat de Manacor de dimecres. Tota la ciutat n'anava plena. L'Auditori Municipal, la plaça de la Bassa, la plaça de la Mora, el lloc més cèntric i les rotondes, i fins al bus de Mason Alcover. El diari de Balears rebé un correu que signava de manera anònima l'iniciativa, dut a terme de nit per un grup de ciutadans manacorins, i que assumia l'acció com a mostra d'oposició a les mesures que el govern de Boussà està duent a terme en contra de la llengua catalana. Explicaven també altres motius, com ara rebutjar la croada contra la nostra llengua, la seva marginació en els mitjans de comunicació i les mesures de coacció als centres educatius. A tot això, s'instava els ciutadans a penjar un llaç a casa seva i oposar resistència contra les mesures que eliminen la nostra cultura. Des de notes d'actualitat, se vos insta igualment a sumar-vos a l'iniciativa i a ser possible a convertir en part inseparable de la vostra vestimenta diària un petit llaç quadribarrat. L'equip de govern del Consell de Mallorca ha aprovat un canvi del pla territorial que permet la construcció d'un hotel a la Ràpita. El projecte que el PP vol deixar dur a terme a la finca de Sant Duri és un complex turístic amb 1.200 places, un club social, piscines, pistes de tennis i pàdel, un camp de golf i un poliesportiu. Es requereixen una vintena d'hectàrees per a la seva construcció. El projecte de la Ràpita ha fet que l'eslògan Salvem el tronc torni a ser tema d'actualitat i durant aquesta setmana la campanya digital ha plegat unes 14.000 firmes en contra d'aquest projecte. L'hotel és a tan sols 150 metres de l'Arenal, que va de la platja de la Ràpita a la del tronc. I, just davant de la finca on es pretén edificar l'hotel, a l'altra banda de la carretera comença el límit de l'àrea natural d'especial interès del tronc. El GOP ha assegurat que tindria un impacte visual enorme a quilòmetres de distància. Baixi d'aquí. VilaWeb informa. Lucía Echevarría, víctima de la censura de Facebook per un article sobre Cristina de Borbó. Un dels últims casos de censura a Facebook és el de l'escriptora Lucía Echevarría, que ara fa un mes va publicar l'article Cristina és tonta sobre la implicació de Cristina de Borbó en el cas Nós. El va publicar la revista digital Alegramag i va enllaçar-lo al seu perfil de Facebook. L'endemà, Facebook li va barrar les portes per haver publicat contingut inadequat. Tot i el temps transcorregut, aquests dies el cas està molt comentat a la xarxa, arran de la publicació de l'article censurat al blog d'Iñaki Agasagasti, històric dirigent del Partit Nacionalista Basc. Anna Sagasti i alguns blogaires més, com Àngel Canet Català, de Més VilaWeb, han respost a la censura contra Echevarría reproduint l'article i fent-ne difusió. Igual, doncs, que en el cas de la foto de Jordi Borràs, ferit pels Mossos, que Facebook ha eliminat. La censura ha tingut un efecte contrari a la que pretenia i la difusió del contingut censurat ha estat més gran. La revista Alegramag, que ella i uns amics seus van forjar per parlar de lleure, cultura i tendències, va publicar una nota explicant el que havia passat. I es queixava, les opinions expressades en l'article poden ser polèmiques, però per això no deixen de ser certes. La Lucía només va servir-se del seu perfil, com fa amb la resta de membres de l'equip Alegramag, per consignar-hi l'enllaç a un article que ella havia publicat en una pàgina externa a Facebook. No és, doncs, la violació de les normes d'ús, veient que tota aquesta informació ni tan sols era allotjada a la gran xarxa social. Echevarría, en un comentari publicat a Facebook pocs dies després, ironitzava sobre el blocatge dels comptes d'aquesta xarxa a partir de la seva experiència, car no era pas la primera vegada que havia restringit l'accés al seu compte. Aquest perfil de Facebook ha estat blocat exactament 5 vegades, fins que finalment ha desaparegut. En tots els casos per denúncies. Van denunciar una foto de la meva filla petita en biquini. El perfil va ser blocat. Una foto de la peça d'una exposició en què es veia una cosa semblant a un membre viril. No era clar si ho era o no. El perfil fou blocat. Una altra d'un noi dormint. El perfil fou blocat. Finalment van denunciar un article sobre la infanta Cristina. Escúchalo. Pero tú camina y corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina. Utilízala. Escúchalo. Sintoniza Radio Bemba. Camina y corre corre la noticia, corre la noticia, utilizza Radio Bemba. Camina e corre la noticia, corre la noticia, utilizza Radio Bemba. Camina e corre la noticia, corre la noticia, utilizza Radio Bemba. Camina. Te quiero decir, noticias corre bien, no saldorito, con ese rollito, escucha tronquito. Que te voy a decir, escúchalo. Utilízala. Vámonos. Escúchalo. Toca la madera. Sí, Radio Bemba. Sigue el ritmo, compadre. Toca la madera. Sí, Radio Bemba. Toca la madera. Dale, güey. Mariano Pérez Ferrer ha publicat avui a Seixant.cat un article criticant la nova imatge corporativa de Palma. Diu així. Corta a presentar la nova imatge que promocionarà la ciutat de Palma. En aquesta no vos espereu que s'hi vegi representat cap element del nostre patrimoni i espereu encara menys que s'hi vegi plasmat algun element cultural. Si darrerament la cultura és el que menys importa a aquest govern. I, a part de destruir-la, ara també vol destruir la imatge de la nostra Palma amb un logotip poc ocorrent, que diguem. El logotip ha estat el guanyador d'un concurs del qual el premi han estat 12.000 euros. Els dissenyadors són de l'estudi de Atomic Idea. En aquesta pictografia promocional s'hi veurà escrit un senzill Palma de Mallorca. I la lletra M de Palma es veurà convertida en un cor. Sí, segur que no vos sona de res. Perquè darrerament ningú du camisetes en nom de ciutats que duen cap cor per denotar la passió cap a aquell lloc. Segons Álvaro Gijón, regidor de Turisme, serà un llenguatge de la passió universal. I aquest cor representarà el que en anglès seria Passion for. I segons l'ocasió, després d'aquest com, s'hi afegiran noms de sectors. Passion for gastronomia, cultura, això de res no s'ho creu ni ell, ciclisme, golf, shopping, etc. Mateu Isern ha assegurat que ja veurem com d'aquí poc començarem a veure gent que, en comptes de dur la camiseta de I Love New York, durà el marxandatge de Palma. I jo li vull dir, Mateu Isern, que haurà de ser el mateix que comenci a dur camisetes de Passion for Palma, perquè no seré jo. M'apareix bastant ridícul utilitzar una tendència de moda tan vista perquè representi el que hauria de fer veure l'essència de la nostra ciutat. A la meva opinió, em sent més representada per una bona foto de la Seu o del Castell de Bellver que no per un I Love Shopping. Poca cosa per afegir. Aquest govern inepte no en tenia suficient en destruir la cultura, que ara també es dedica a plasmar una imatge exterior de Palma de Mallorca basada en els estereotips comercials vinguts de Nord-Amèrica per crear el seu propi Balearic Dream. 12.000 euros de l'erari públic a un projecte absolutament pobre d'originalitat i completament buit de contingut, ja que allà on hi diu Palma, bé hi podria dir Madrid, Saragossa, València, iPhone, Samsung Galaxy o qualsevol altra parida. No només això, l'executiu del PP ens demostra que continua apostant pel turisme procedent de l'Europa burgesa, convertint Mallorca en un parc d'atraccions flotant i rebaixant la nostra cultura a folklore. Dones vestides de pageses i a ballar ball de bot pels guiris. Cada vegada m'ha demanat més qui va votar en aquesta gent. Y cuando Drat de Poble, de Valtònic, és la primera cançó del nou àlbum del Rapsoda de Sineu, que ens sorprèn amb un treball en solitari, totalment en català. El disc, compost de 15 cançons, llança una dura crítica a la societat de classes, a les polítiques antipopulars, i mostra el seu compromís amb la classe treballadora. Tampoc hi falten els versos durs contra la socialdemocràcia, la casa real i les lletres melancòliques i pessimistes. El disc, enregistrat, mesclat i masteritzat pel propi Valtònic, pot descarregar-se a hiphopgroups.com. Tot seguit, escoltam Espanya 0,2, un altre tema del disc de Valtònic, Residus d'un poeta. Figuera, borda per a sombra per testes i poemes. De ben a tantes se munten una pel·lícula ridícula, manipulant i decorant la seva figura. Aquí no tenim pistoles, tenim un càvec de donant trinxera com en el ràbec. Gorres planes i una puta merda, tenim capells i així el sol no mos enlluerna. Perquè això és Mallorca, fills de puta. Perquè això és Mallorca, fills de puta. Fills de puta, perquè això és Mallorca, fills de puta. Fills de puta. Fills de puta. Amb Espanya 0,2 ens acomiadam. Martí Calimocho els controls, Lenin Llompart i jo, Francesc Aparicio. Fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Sofia és una monada per a fusilada. Puta policia, puta monarquia, manlleu de l'obrer que alimenta una família. M'aixeca de xis des de matí pullant el grandami, perquè fills de puta com voltre xupin del salari. Gaddafi és un dictador, però pagador per als pobres de la seva població. Aquí a Espanya tot és un disparate, mentre es moria gent a l'11M, Letizia follava el jate. Per això no diuen les notícies, comandant tropes en guerres mentre hi ha crisi. Ei, no veus que tots som marionetes, manejant per màrtir franquistes de dues pessetes. En caos ànima quan veig una mare desesperada plena de llàgrimes. Després ja estic fins un normal espanyolet de merda que va de fatxa sense tenir ni idea. Estic fart d'aquesta democràcia on fan del poble la seva pròpia Nancy. Estan si la Moncloa espera que sigui poca, a menys si et posen ja una bomba i es pota. Digueu-me terrorista, jo no te'n calla ni passen del tot en aquesta vida. Sou una guarda de pardals, estau controlats. Volen el vostre vot i mantenir vos callats. Jo lluitaré per la llibertat. Encara que estigui tancat no callaran els ideals. No sóc un fals esquerre com en ZP. Nosaltres li diem escoll en aquest fals. Alçau les mans amb el puny tancat. Crideu comunisme, vine a fer la llibertat. Vine en aquesta societat egoista burguesa que riu del poble, que viu en la pobresa. Yeah. Dedicat en aquest país que avui en dia ha tornat 50 anys enrere. Oprimint, oprimint Euskal Herria, oprimint Catalunya. Yeah, per tots aquells que tenen por quan t'arrenquen el seu cotxe. Que sàpiguen que quan rebentin totes les seves costelles brindarem en xampany. Déjenle respirar. Apártense. Saquen a esta gente de aquí. Ganador Iván Drago. ¡Apolo! Nadie puede vencerme. ¿Cómo está? ¡Que traigan un médico! Chris se ha quedado completamente inmóvil. ¡Quiten esa luz! Yo derroto a todos. ¿Ha muerto? Largo de aquí. Hay un desconcierto increíble en el ring. Por favor, apártense. Déjenle respirar. Vamos, Apolo. Puedes hacerlo. Pronto caerá el auténtico campeón. ¡Y la camilla! ¡Llámelo! ¡Déjenle respirar! ¡Por Dios, déjenle respirar! Lo que empezó como un juego ha acabado convertido en una tragedia. La situación de Chris parece que es grave. ¿Todavía vive? Respira, respira, Apolo. Está muerto. Muerto. Oh! preso político, no suplico piedad. Yo me sentí rico leyendo a Karl Marx. Hay que andar sabiendo el suelo que se pisa. Cortaré a Emilio Botín las venas con una visa. Por fin sube deprisa al rap combativo. Se vacían misas y cerebros de rojo tiño. Ya no soy el niño que creía falso rap social. Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar. No nos podéis comprar, somos lo que toca. Con la rabia de Pablo Escobar pasado de coca. Vivir sin dignidad es lo único que temo. Por eso vuelvo antisistemas a raperos hemos. Perdí mi estabilidad en la franja de Gaza. Ejecuto mi venganza y la pasma no me caza. No me arrodillan fulanas, escupo guerrilla urbana. Antes que claudicar me unto la polla con agente naranja. Sueño que secuestran a Mancio Ortega y graban un discurso mientras una paliza le pega. En el principio no es nada sencillo. Si quieres perderlos aprende de Santiago Carrillo. Chavales despiertan cuando protestamos. Pero la revolución debe ir más allá de los cascos. Con actos vastos, prendiendo más mechas. Como el conflicto vasco, causamos miedo a la derecha. Chacón tiene un consolador con forma de misil. Que no tengamos símil, también le pone a mí. Rojos y cabreados, estilo Iván Drago. La mazorca y Pablo Jasé que denuncien esta colabo. En el que donde la explotación del hombre por el hombre no sea costumbre. Sin borrascosas cumbres, lugar sin servidumbres, donde el poder popular residan las muchedumbres. Tenemos hambre de títulos, todos contra la pared. Escribo artículos que levantan ampollas en caos en la red. Tú corres en círculos, no puedes darnos caza. Son nuevos capítulos, historias de parque y de plaza. Harás el ridículo y eso que mis neuronas merman. Puedo ser profundo como Berman, raperos enferman, vamos nega, asúmelo. Suele soñar con atentados, despertarte húmedo, te la sudan los números, eres de letras, provisa. Los ricos también lloran, sí, pero de risa. Mentes sumisas, presas de las prisas, se tragan premisas, promesas que pagarán con visa. Apoyo tu mierda burguesa, dilato tus pupilas. Cada vez que saco nuevo material, las FARC engordan sus vidas. Esta mierda brilla y no pillas la vaina. Yo siempre doy que hablar si no lo hace mi Raivan. Mira los Aiván, los hijos de Iván Drago. Discípulos de Boris Vian, de Kafka, de Saramago. Negatón y Pablo, maestros de los lápices. Si hay conato de revuelta, seremos los primeros mártires. Presos portátiles, no fáciles, los tengo a miles. Proyectiles verbales, para esos pusilánimes. Serviles, no nos vaciles, sin fin, desenfunda. Este es el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla. Cuidadín, me llamaron proletarra. Y todavía salto como un niño en bolos del señor Ibarra. Este es el tema con guitarras. De marxista y convertí en ateo al padre Carras. Negatón y Pablo, los hijos de Iván Drago. Los hijos de Iván Drago. Los hijos de Iván Drago. Eternos como mártires en Chicago. Me llaman Tony y para muchos la esperanza, pero solo uno más de los que sus voces alzan. Contra esta derecha rancia más que la de Francia, contra esta izquierda falsa que apoya la banca. Hay que hacerlo cambiar, levanta de sofá, la vida va más allá de tu burbuja. Somos el poder y al final lo verán. Solución clara, cóctel incendiario y capucha. La lucha debe continuar. Hay que despertar esas mentes dormidas. Que la revolución sea necesidad, algo que lograr, una forma de vida. Soy un suicida, podría llevar una vida normal y no ser cara conocida en una ciudad donde el nazi no es criminal. Pero prefiero vencer que emprender la huida. Hijos de Iván Drago, de la revolución cubana. De malos tragos por pensar en un mañana. Un nuevo amanecer, sin leyes que obedecer. Sin reyes ni padecer, algo que emana de la lucha de clases, de la incorrección. De pelear por lo que crees, de alzar la voz, de saber que el enemigo es el capital y no al que llamáis distinto, eso que os han hecho pensar. Gritad, malditos, gritad, que las normas que han escrito deben cambiar. Y qué más da si para ellos somos cifras, que vean que somos cifras, que ya no aguantan más. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Won't fool the children of the revolution. plus que la chanson bancale. Et ben tout est qu'il vulcan la rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclard? C'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et faire en sorte. Avui comencem el programa criticant, escoltant música que, com ja ve sonant durant tot sobre baixa, ens fa que pensar en el món dels processos socials que s'han despert i s'estan desencadenant a bona part del continent europeu, a tota Amèrica Llatina, a Xile, a Grècia, i és a Grècia a on avui ens volem aturar, perquè avui volem dedicar aquest programa a en Dimitris Christoulas, un home, un jubilat de 77 anys, que aquest passat dimecres posava fi a la seva vida pegant-se un tir davant del Parlament grec, agobiat per les dificultats econòmiques per les que travessava. Anem a passar a llegir un fragment de la carta que se va trobar a dins de les butxaques d'aquest aquest senyor, com vos comentava, jubilat grec. I se tracta d'una carta que d'alguna manera dona explicació al per què se va llevar la vida en plena via pública a davant del Parlament grec. Diu així: el govern de Solakloglu ha aniquilat tota possibilitat de supervivència per mi, que se basava en una pensió molt digna que jo havia pagat per meu compte, sense cap ajuda de l'Estat durant 35 anys. I donat que la meva avançada edat no em permet reaccionar d'una altra forma, encara que si un compatriota grec agafés un Kalashnikov, jo el recolzaria, no veig una altra solució que posar fi a la meva vida d'aquesta forma. Una forma digna, per no va determinar urgant en els contenidors de fems per poder subsistir. Aquesta carta continua dient: crec que els joves sense futur agafaran algun dia les armes i penjaran cap per avall en els traïdors d'aquest país a la plaça Sintagma, com els italians varen fer amb Mussolini el 1945. Són paraules realment desesperades d'una persona que, com vos dic, aquest passat dimecres va posar fi a la seva vida pegant-se un tir a davant del Parlament grec, agobiat per les dificultats econòmiques per les que travessava, i amb una carta de suïcidi en la que parla del govern de Solakoglu, primer ministre col·laboracionista que va governar el país durant l'ocupació pels nazis, en clara referència a l'actual govern de Lucas Papademos. Aquest senyor, Christoulas, era un jubilat malalt de càncer, casat i amb una filla que havia venut la seva farmàcia que regentava des de 1994 i que, per el que explica a la seva carta, vivia d'una pensió que ell mateix havia pagat sense cap ajuda de l'Estat. Se tracta d'una carta manuscrita que d'alguna manera ens fa entendre que aquest senyor ha fet vessar la darrera gota que ha fet vessar aquest tesor d'un país agònic on les pensions de jubilació s'han recortat des de l'inici de les mesures d'austeritat del govern del 2010 al voltant d'un 15% i on hi ha hagut també altres retallades bastant greus pel que fa a l'estat de benestar, mentre que més de 1.200 euros han estat les retallades addicionals per part de moltíssim de treballadors, no? A més, els preus s'han pujat una mitjana del 10% en els darrers dos anys i s'han incrementat notablement els impostos tant directes com indirectes. També s'han incrementat les taxes municipals. Només basta pegar una ullada a les taxes de suïcidi que ha hagut a Grècia en aquests darrers anys, perquè els especialistes estiguin parlant de que efectivament no hi ha cap dubte que totes aquestes morts tenen una molt relacionada via amb la crisi econòmica. Els protestos contra a crisi paralisaram outra vez o país i assumiram una dimensão de grande i brutal violència. Nas ruas estiveram sindicatos do setor público e privado. Todos dizem que as medidas impostas pelo executivo estão a levar ao empobrecimento geral da população grega, como nos conta a Márcia Rodrigues. Esta foi a sétima greve geral na Grécia. Ontem o Parlamento grego aprovou mais um pacote de austeridade feito de acordo com as indicações do FMI e também da União Europeia. Hoje entre 15 e 20 mil gregos tomaram conta das ruas de Atenas e a atmosfera foi muito pesada. Violento, muito violento, foi o dia em Atenas. Na capital grega começou a caça aos presumíveis culpados. Foi o que aconteceu a este antigo ministro dos Transportes e ex-comissário europeu do Partido Conservador. Ele hoje é deputado da oposição no Parlamento grego. Foi cercado por mais de uma centena de manifestantes. Três agrediram-no sem qualquer receio. O resto dos manifestantes chamavam-lhe ladrão, dizendo: devias ter era vergonha. A atmosfera em Atenas é claramente de linchamento. A caça aos responsáveis pelo buraco orçamental grego e pelas consequentes medidas de austeridade tomou conta das ruas, onde nada travou a fúria violenta dos manifestantes. A polícia foi obrigada a combater, usando, acima de tudo, muito gás lacrimogéneo. Os manifestantes usaram as tradicionais armas da guerrilha urbana, bastões improvisados, pedras, coquetéis Molotov e também bombas incendiárias. Houve agentes espancados e autocarros da polícia em chamas, feridos entre os manifestantes e a polícia. No total, mais de 15 mil pessoas saíram às ruas, segundo as autoridades, 20 mil, segundo os sindicatos. Esta foi a sétima greve geral desde que a crise se intensificou. As medidas de austeridade impostas pelo executivo grego são consideradas draconianas pela população. Para além dos cortes de salários do setor público, agora a Grécia prepara-se para uma diminuição de salários no setor privado. Podem baixar até aos 700 euros, o limite do salário mínimo. O novo pacote de austeridade entrará em vigor em 2011 e pretende diminuir o tamanho do Estado, flexibilizar mais o mercado de trabalho e privatizar mais empresas e mais depressa. O Parlamento foi um dos locais escolhidos pelos manifestantes para deixarem clara a aversão geral pela situação a que o país chegou. Delicado. taxi de taxi, ja digui que mudes eròtics canis. Escura de blanc mata morongo, escura se leo i me llama. Zero delica se ti el bisis te ta te medina li chiamo passer a bis si me lo pefli ti bu me la sto dia ti su eco de sta mulofta ma se sti velu che su tolo nunca nera se go i te bu ma spisa da si ya che mas ti sa sti la mi la sfera ya de cade gas scappari. Bueno, anem a intentar pronunciar el nom d'aquesta banda. Són Hattrick, penso que se pronuncia així, Hattrick, i la cançó Escura ta Pragmata, que parla d'aquest espai, la plaça del Pragmata, on se duen la majoria de protestes fetes a Atenes. I avui estem dedicant i parlant a aquest programa a damunt de la figura d'aquest jubilat que se va suïcidar aquest passat dimecres en protesta per les dures mesures d'austeritat aprovades pel govern, que han desfermat a més moltíssims d'incidents en el centre d'Atenes i bé, doncs amb moltíssima agitació social, amb un cas que ha commocionat totalment de l'opinió pública. Són centenars de persones que s'han desplaçat fins al lloc on se va suïcidar aquest home, deixant flors i notes escrites enganxades a l'arbre on va fer aquest acte, no? Aquesta actuació que realment és desesperada, però que, com vos deia, a Grècia els suïcidis han augmentat en gairebé un 20% en els darrers dos anys, i una de les possibles explicacions, si efectivament, podrien ser aquestes dificultats de les persones per tirar endavant en el dia a dia, que com escoltàvem en el vídeo d'abans, són bastant, però que bastant del dia, podríem dir així. I avui hem estat cercant un pat de música per la xarxa i anem a pinxar una altra banda grega, també molt contestatària. Es diuen Oia Esquimoi i aquesta cançó es diu Tapasies. Y al mi afuera, su tromo va a verdume. Tabaxi es από μέσα τη φωτιά. Έχει σημαδεύσει για πάντα τη ζωή μου. Στον δρόμο το που διάλεξα δίνω και την ψυχή μου. Πάντα μαχητής και πάντα δυνατός. Σ' αυτό που είμαι σκή, κάτι στο σιεταφερός. Ποτέ μου ηττημένος, ποτέ γονατιστός. Όλα τα χρόνια πάλεψα να μείνω ζωντανός. Έζησα την καφέ μου στιγμή. Ποτέ μου δεν αρνήθηκα, πιστεύω και αξίες. Ούτε για ξεπουλήθηκα μπροστά στις αδικίες. Πάντα μαχητής και πάντα δυνατός. Σ' αυτό που είπες τι χαριστός και σταθερός. Ποτέ μου ηττημένος, ποτέ γονατιστός. Όλα τα χρόνια πάλεψα να μείνω ζωντανός. Πάντα με πυγμή. Τα φέτηκα με γεμίσα με μίσος και ορκή. Μπροστά απ' τους τέχνους μου στάθηκα με τσαμπουκά. Ποτέ μου δεν αγάπησα την κλίδα τα λεφτά. Πάντα μαχητής και πάντα δυνατός. Σ' αυτό που είμαι σκή κι αλήθως και σταθερός. Ποτέ μου ηττημένος, ποτέ γονατιστός. Όλα τα χρόνια πάλεψα να μείνω ζωντανός. Πάντα μαχητής και πάντα δυνατός. Σ' αυτό που είμαι σκή κι αλήθως και σταθερός. Ποτέ μου ηττημένος, ποτέ γονατιστός. Όλα τα χρόνια πάλεψα να μείνω ζωντανός. I no hem d'oblidar que aquesta crisi financera de Grècia, que va començar, podríem dir, més o manco el 2010 i que fins aquest 2012 continua evolucionant amb una quantitat de deuda pública que s'allunya cada vegada més i més en comparació amb el que se podria anomenar com eurozona, va començar després d'aquella crisi econòmica als Estats Units a l'agost de l'any 2007. En aquell moment, davant d'aquesta greu crisi econòmica, Grècia va emetre una quantitat de deute públic per financiar el dèficit, amb la gran contradicció de que durant les dues legislatures del govern conservador de Karamanlis se van estar realitzant falsificacions de les dades macroeconòmiques de la comptabilitat nacional. Fet que d'alguna manera va fer que s'amagàs el que s'estava a punt de venir damunt i d'alguna manera la crisi financera grega ha deixat al descobert la realitat d'una deuta històrica que han anat acumulant els governs democràtics en mans de les grans empreses i dels grans bancs i de les grans multinacionals que d'alguna manera ha mostrat, crec, des d'aquest punt de vista, el gran fracàs i la gran farsa que representa viure a damunt d'un sistema capitalista que només mira en salvar en aquests moments tan greus en els sectors empresarials i deixa en els més humils en terra, sense pensions, en retallades i d'alguna manera totalment desprotegits a damunt de sa que mos ve a damunt. estem xerrant en el món de la crisi de Grècia i recuperam ara un article d'Antonio Cuesta de Premsa Latina, una agència de notícies que no hem d'oblidar que en el seu moment va impulsar el minuíssim Che Guevara a damunt de les informacions d'Amèrica Latina i les informacions que fan referència en Cuba. És un article que es diu un de cada quatre menors grecs en la pobresa. El Comitè Grec del Fons de la ONU per la Infància, UNICEF, va alertar aquest passat dimecres sobre l'augment de menors afectats per la pobresa i l'exclusió social fruit de la crisi econòmica que està travessant en aquests moments el país alè. Se tracta d'un article que rescatam des de la plana de Rebellion i que parla doncs, de la de sempre, de que els primers que pateixen les crisis no són els senyoritos ni els banquers, són els immigrants i són també els menors d'edat. En un primer informe titulat Situació de la niñez en Grècia 2012, realitzat en col·laboració amb la Universitat d'Atenes, els responsables locals de UNICEF van mostrar un preocupant panorama per la infància en la Grècia actual. Les dades de l'estudi tassen en 439.000 el nombre de lots de nins que viuen per davall de l'umbral de la pobresa. Això equival a un 23% del total. Tot i així, a causa de que aquestes dades varen ser donades el 2012, aquesta situació podria ser a dia d'avui encara molt, però que molt més dramàtica. A més, també apunta aquest informe que a prop d'un terç de les llars gregues que tenen nins, això és el 28,7%, estan per sota de l'umbral de la pobresa o de l'exclusió social, afectats per la falta de treball, les retallades en els salaris i les pensions, així com un augment de la pressió fiscal. Fins al moment, la xarxa familiar ha pogut suplir les més que profundes carències de la cobertura social pública, però des de l'inici de la crisi l'any 2008, la caiguda del nivell de vida ha vingut acompanyada per un augment de la criminalitat i la delinqüència en la que també estan implicats els menors. Grècia té el major nombre de treballadors pobres, el 13,8%. És la tassa més alta de tota la zona euro, cosa que significa una renta laboral que, de mitjana, no exclou la pobresa. Tampoc per als 100.000 menors que s'estima que abandonaran l'escola per treballar de manera encoberta. Entre els grups específics de major risc, l'informe cita en els fills dels treballadors immigrants com el col·lectiu més afectat pels efectes de la crisi econòmica, les habilitats dels quals, en accés a la sanitat, contribueixen a l'augment de la tassa de mortalitat infantil i la baixa esperança de vida. En aquest estudi que estem comentant, de la UNICEF considera que la despesa pública assignada a Grècia a la protecció social per combatir la pobresa i l'exclusió no és satisfactori i ha sol·licitat al govern, entre d'altres mesures, fer més fortes totes aquelles històries de serveis socials, de salut, d'educació i de protecció del nin. Unes partides que corresponen, segons sembla, a les més dràsticament rebaixades com resultat de les condicions imposades per la Troika, abans de concedir un segon préstam en el país per valor de 130.000 milions d'euros, un préstam que, com bé sabeu, són donats per la Comissió Europea, pel Banc Central Europeu i pel Fons Monetari Internacional. I ja per acabar aquest article d'Antonio Cuesta de Premsa Latina, la institució dependent de la ONU ha demanat al govern d'Atenes el seu compromís amb els acords i convenis internacionals encaminats a garantir els drets dels menors que l'estat grec d'alguna manera pues, no està ratificant. Amics, la situació a Europa és desesperada. La música també mos parla d'això. We'll be right back. apprend sa vieillesse. Et pour nous va tout, mais ça m'a cavré ce qui també per la xarxa mos parla de, com estaven comentant, la crisi, a qui copatja pitjor, a qui copatja primer. La crisi es copatja primer als grecs més joves. Se podria pensar que amb aquestes retallades, amb aquests préstecs ratificats pel Parlament, amb la crisi financera de Grècia, doncs només estarien xerrant de limitar-se a la reestructuració del deute i idò, la situació és molt diferent perquè aquests càlculs que se fan i que són números silencien profuns drames socials. Per exemple, que en molts centres escolars del país se detecten casos de desnutrició entre els escolars. Són casos d'escolars en famílies que tenen pocs ingressos i que d'alguna manera ja ha motivat algunes accions per part de directors de centres, com per exemple la cancel·lació d'activitats esportives i la posada en marxa de programes d'ajuda alimentària. Són activitats gestionats pels propis mestres o per les associacions de pares. I una altra dada també molt ressenyable és que la caiguda dels ingressos familiars d'un 25,7% des de 2009 ha provocat la retirada de molts estudiants de les acadèmies, d'alguna manera per mirar de contribuir a la situació precària familiar, ja que en aquestes situacions és quan els alumnes, encara que siguin menors d'edat, doncs decideixen tirar endavant i mirar de fer qualsevol feineta, qualsevol xapussa, per mirar de contribuir a la ja bastant denostada imatge dels seus pares. Avui hem estat pinxant música de bandes de punk rock de Grècia. Això darrer que escoltàvem era Anarquia Theis Giana Penaceis, o Pezaneis, i anem a posar un poc el punt final en el programa d'avui amb una altra banda que és un poc difícil pronunciar, però que també té aquesta temàtica canyera i punk rockera. Fins aquí arriba el Criticant d'avui. Bon anam. Salut. Hipocultura, hip-hop, que punk i musiquí más, sana egine apilí. Κομπάδες, πανκίδες, σηκωστολή τις γροφιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου θες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδοσε το. Κι η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Κομπάδες, πανκίδες, σηκωστολή τις γροφιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου θες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδοσε το. Κι η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Πρωτοκοινό στοιχείο, η μουσική. Δεν χρειάζεσαι γνώση για να ασχοληθείς με αυτή. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε μουσικοί. Απλά έχουμε εμφυτή ανάγκη για έκφραση. Δεύτερο κοινό στοιχείο, η παραγωγή. Δεν χρειάζεσαι μέσα για να ασχοληθείς με αυτή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα PC, μια φτηνή κιθάρα και ένα φτηνό ενισχυτή. Τρίτο κοινό στοιχείο, στοιχή πολιτική. Χιπχοπάδες, μην ψάχνεστε και πολύ. Είναι πηχτή σ' όλη την απολύτικη σκηνή. Γιατί πάγκιδες μαζεύτηκαν πολύ μέσα εκεί. Και το τέταρτο κοινό στοιχείο, η ιστορία. Και τα δύο γεννήθηκαν μέσα από την αλήθεια. Μαύροι μετανάστες και γκέτο από τη μία. Και απ' την άλλη εργατική τάξη μες στην Αγγλία. Κομπάδες, πανκίδες, σηκωστολή τις γροφιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου θες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδοσε το. Κι η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Κομπάδες, πανκίδες, σηκωστολή τις γροφιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου θες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδοσε το. Κι η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Πέμπτο κοινό στοιχείο, ο ρουχισμός. Το κάθε τι που φοράμε είναι και ένα συμβολισμός. Από την αλυσίδα που δηλώνει σκλαβιά, μέχρι τα εσκεμμένα σκισίματα στα παντελόνια. Από τη μοϊκάνα που δηλώνει έτοιμο πόλεμο. Εξηγερμένο άτομο θέλει να κάνει πόλεμο. Όπως κάνανε οι Ινδιάνοι, σηκώνανε τη μοϊκάνα πριν γίνει μάχη. Για να τρομάξει ο εχθρός πριν να τους δει. Και αυτό και οι πανς έχουν υιοθετήσει αυτό το στυλ. Εκτό κοινό στοιχείο, ο τρόπος ζωής. Ο δρόμος είναι αυτός μαγκά που σου μαθαίνει να ζεις. Σφαλιάρες και κλωτσιές σε κάθε φασισταριό. Η κοινωνικοποίηση γίνεται πάντα εδώ. Γι' αυτό άσε τα μαγαζιά και έλα σε μας. Στην υποκουλτούρα μιας εξεγερμένης γενιάς. Κομπάδες, πανκίδες, σηκωστολή τις γροφιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου θες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδοσε το. Κι η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Κομπάδες, πανκίδες, σηκωστολή τις γροφιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου θες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδοσε το. Κι η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Κομπάδες, Πολλές πανκιδές, η κοστολή της γροθιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου δες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδωσε το. Η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Σηκώ στολή τις κροφιές. Η μουσική μας ξανά έγινε απειλή μπροστά σου θες. Πολιτικά εξέλιξε το, διάδωσε το. Η μουσική μας πέρασε τα τείχη του γκέτο. Εκκλησιά έχει στοιχειώσει όλο τη ζωή. Πιστεύουν όλοι σε ένα πράγμα που δεν έχουν δει. Θεοί και δαίμονες κάθε μέρα μες στο μυαλό. Και να φοβάσαι ένα τυπά που το λένε Χριστό. Προσέξε τι λες, τι κάνεις, που μιλάς, τι φοράς. Η αμαρτία παραμονεύει και στην κόλαση θα πας. Μαζεύε κουπόνια, παράδεισο για να πας. Και τον παπάδο τα χέρια να προσκυνάς, να φυλάς. Φύλα εικόνες ενός ξύλου αψυχού ζωγραφιστού. Φύλα εικόνες ενός πλάκα που είναι γιος του Θεού. Ανέκαθεν υποστήριξε εξουσίες όπως το Βυζάντιο. Θεοκρατικές ολιγαρχίες. Ο Κωνσταντίνος σκοτώνε άλλο θρησκούς. Κι έτσι έγινε το σύμβολο για λούς τους πιστούς. Ένας μαλάκας βασιλιάς έγινε άγιος δες. Κι εσύ ακόμα για θρησκείες κάθεσαι και μου λες. Ελληνική ορθοδοξία, περηφανή ελληνική. Έχω όλο το δικαίωμα να σου κάνω κριτική. Πατρίδα, οικογένεια, σας βάζω λουσχή. Γιατί μας τα πιστεί απατρίδη και αναρχική. Ελληνική ορθοδοξία, περηφανή ελληνική. Έχω όλο το δικαίωμα να σου κάνω κριτική. Πατρίδα, οικογένεια, σας βάζω λουσχή. Γιατί μας τα πιστεί απατρίδη και αναρχική. Μέσα στις εκκλησιές στα υπόγεια σκαλιά. Παπάδες κάνουν όργια, βιάζουν μικρά παιδιά. Δώσε τον όβολο του στο μικρό παγκάρι που γυρνά. Τα λεφτά όλα θα πάνε στου παπά την κοιλιά. Κάνουνε συσίδια λένε σε φτωχό γειτονιές. Όμως ο κόσμος δεν αλλάζει, μάγκα με προσευχές. Δεν μπορείς να αφήνεις την ελπίδα σε ένα θεό. Δεν μπορείς να προσκυνάς σε ένα κολό αρχηγό. Στα τέτοια μου υπογράφω όλη τη γεννήθια θήκη. Τις 10 έντολες και νόμους που βγάζει κάθε καθήκη. Δράση αυτόνομα στο λέω και επιμένω. Και αν θέλω κάτι να αλλάξω σε μένα θα πιστεύω. Υπάρχουν αστεγοί στο δρόμο, δεν έχουν να φάνε. Και άλλοι θέλουνε ανάσταση, παράδεισο να πάνε. Όλες οι θρησκείες δεν κάνουνε τίποτα άλλο από το να κάνουνε να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και κανέναν άλλο. Ελληνική ορθοδοξία, περήφανη ελληνική. Έχω όλο το δικαίωμα να σου κάνω κριτική. Πατρίδα, οικογένεια, σας βάζω λουσχή. Γιατί μας τα πιστεί απατρίδη και αναρχική. Ελληνική ορθοδοξία, περήφανη ελληνική. Έχω όλο το δικαίωμα να σου κάνω κριτική. Πατρίδα, οικογένεια, σας βάζω λουσχή. Γιατί μας τα πιστεί απατρίδη και αναρχική. Ελληνική ορθοδοξία, περήφανη ελληνική. Έχω όλο το δικαίωμα να σου κάνω κριτική. Πατρίδα, οικογένεια, σας βάζω λουσχή. Γιατί μας τα πιστεί απατρίδη και αναρχική. Ελληνική ορθοδοξία, περήφανη ελληνική. Έχω όλο το δικαίωμα να σου κάνω κριτική. Πατρίδα, οικογένεια, σας βάζω λουσχή. Γιατί μας τα πιστεί απατρίδη και αναρχική. Ούτε Θεό, ούτε Θεού, ούτε πατρίδα. Ούτε πατρίδες, ούτε Θεού, ούτε πατρίδα. Ούτε πατρίδες, ούτε Θεού, ούτε πατρίδα. Ούτε πατρίδες, ούτε Θεού, ούτε πατρίδα. Ούτε πατρίδες, ούτε Θεού, ούτε πατρίδα. Ούτε πατρίδες, ούτε Θεού, ούτε πατρίδα. Radio Pica, radio libre histórica de Barcelona, con más de 30 años de antigüedad, ha sido demandada por AGDIAE, una entidad de gestión de derechos de autor dirigida por Luis Cobos. Este ataque a las radios libres no solamente es ridículo, sino que también será infructuoso porque las radios libres no somos comerciales. En las radios libres no creemos en la música comercial porque defendemos la autoproducción y la espontaneidad, y, a diferencia del resto de radios, nunca pinchamos música a cambio de dinero porque actuamos y actuaremos en plena libertad. Las radios libres nos financiamos mediante las aportaciones de los socios y actividades culturales. Las radios libres no vendemos nada, pues nuestro único propósito es expresar y compartir aquello que sentimos y creamos con aquellas personas que quieran. Sin intermediarios y sin impedimentos económicos. Quienes denuncian a una radio libre desconoce la realidad de las radios libres y ataca a la libertad creativa y la libertad de expresión.